by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Każdy swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. No tutaj to nawet bym nie podchodził w chórkach, no bo obok szanownej pani Anny Marii Opek śpiewać ho, ho, ho, Joszko Broda na antenie Trójki, drodzy państwo. Dzisiaj zestaw muzyczny zróżnicowany, aczkolwiek będzie jeden wspólny, powiem tak, słoneczny mianownik wszystkich piosenek w drugiej naszej części. Ale to dopiero w drugiej naszej części, jesteśmy w pierwszej, 7,5 minuty po godzinie czwartej. the law don't change another's mind when all it sees is the hiring time. There's the line on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Bruce Hornsby na antenie Trójki nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. The Way It Is, 12,5 minuty po godzinie czwartej. No, zastanawiałem się dzisiaj przed audycją i to dosyć intensywnie, czy słuchacze Trójki wylegują się i mają wyłączone radio? Zawsze można dać znać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, czekam na listy od Państwa, nie będę ukrywał. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Your body free. Oh. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Oh,

Gazeta. Dodekafoniczna albo elektronowa. No trochę unowocześnionego jazzu nigdy nikomu nie zaszkodziło i nigdy nikomu nie zaszkodzi. 4:31. Tutaj połączenie haseł, nie wiem czy mogę powiedzieć haseł, ale Andrzej Wajda, Krzysztof Komeda, no i DJ Envy, który tak pięknie wszystko tutaj elektronicznie nam spiął. Temat z filmu Niewinni Czarodzieje. Program trzeci Polskiego Radia. Majówka, majówka i jeszcze raz majówka. No państwo wypoczywają albo jadą na wypoczynek, bo państwo piszą i trochę jak zwykle, mimo mimo tego, że w studiu radiowym jest najlepiej i zawsze to Państwu mówię, no to lekka zazdrość mnie chwyta, kiedy czytam dzień dobry w ten piękny poranek, trójka z nami w podróży na Hel. Pozdrawiamy Karola i Damian. No to my pozdrawiamy również bardzo serdecznie, tym bardziej, że dzisiaj piękna pogoda, no to na Helu może być naprawdę ciekawie. A ciekawie też będzie na antenie trójki przez cały majowy weekend. Szczególne antenowe wydarzenia, na które Państwa serdecznie zapraszamy i w social mediach, i na naszej stronie internetowej. I teraz powiem o tym, że, a właściwie przeczytam fragment z naszej strony. Znakiem firmowym radiowej trójki od dziesięcioleci jest rozrywka. Najwybitniejsze autorki, najwybitniejsi autorzy pisali dla stacji skecze, monologi, tworzyli piosenki i budowali archiwum rozrywki. W pierwszych dniach maja trójka sięgnie do tych skarbów. Ze słynnego pokoju numer 16 przy ulicy Myśliwieckiej wydobyto taśmy i płyty, a omówieniem ich kontekstu będą Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś, którzy wystąpią w roli przewodników po świecie topu trójkowej rozrywki. I już teraz Państwa serdecznie zapraszam na pierwsze majowe spotkanie z Joanną Kołaczkowską i z Michałem Nogasiem dzisiaj po godzinie 13. Trójkowy top rozrywki. Ale to brzmi... Oh, 23 minuty do godziny 5. Coś mi świta. Środa, pierwszy dzień maja. Joanna Kołaczkowska, Michał Nowaś. Dziś o godzinie 13:00 trójkowy top rozrywki, ale tak jak pewnie Państwo wiedzą albo się domyślają w tym momencie, to nie jest cały zestaw naszych weekendowo-majowych niespodzianek dla Państwa. Na pewno wielkie atrakcje antenowe szykują się dla fanów listy przebojów programu trzeciego. Tej, która przechodzi i przeszła do historii, i tej, która tę historię rozpocznie. Ale o szczegółach jeszcze zdążę Państwu powiedzieć, chociaż wszystkie informacje na naszej stronie polecam bardzo serdecznie. Polecam też maila michał.grabkowski@polskieradio.pl, którego wykorzystała na przykład pani Ewa, pisząc: witam redaktora Grabka, melduję swoją obecność w leniwych okolicznościach majowego świtowania w perspektywie pracy ogrodnicze. Ho, ho, ho, no to proszę pamiętać, żeby trójka gdzieś tam Państwu z odbiorników grała. Prosto z Nowego Jorku, formacja The Strokes. Pan Andrzej z Powiśla szykuje się do rozpoczęcia sezonu na Szczupaka. No właśnie, to teraz wędkarze będą do nas pisali. No ale zapraszamy oczywiście do kontaktu. No i pan Karol troszeczkę otworzył mi oczy, bo ja dzisiaj tylko o relaksie, o tym, że państwo wypoczywają, o tym, że fajnie, majówka, słońce, ale to przecież nie każdy tak sobie może pozwolić. Pan Karol, dzień dobry. W święto pracy pozdrowienia dla pracujących w dniu dzisiejszym kolejarzy. No tak, Karol, dyżurny ruchu z Bydgoszczy. No to pozdrawiamy pracujących w dniu dzisiejszym kolejarzy. No i pracujących wszędzie dzisiaj też pozdrawiamy. Rzeczywiście, ale byłem niegrzeczny i tylko o wypoczynku, a przecież niektórzy z Państwa idą do pracy. Ale dzisiaj to tak mi się wydaje, że nikt nie rozwozi mleka, nikt nie rozwozi pieczywa, nikt nie jedzie cysterną, no bo kierowcy jakby o radiu dziś zapomnieli. No oczywiście, że mogę na Państwa liczyć. michał.grabkowski@popolskieradio.pl. Normalnie o tej porze jestem w pracy i kończę szlifować lub zaczynam już spawać, więc pisanie do trójki samo w sobie odpada, pisze MacGyver. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest leżenie bykiem w mieszkaniu, a radyjko sobie gra. No i pięknie, niech magia radia Państwu towarzyszy w ten majowy weekend, który właśnie dzisiaj rozpoczynamy w audycji Coś mi świta. Teraz dokładnie 14 minut do piątej. Nothing can come close. Nothing can come close.

take my rings off, give me some Vaseline. I'm about to go home in your face, girl. You better chill. Chill, and I mean it. You better back down before you get smacked down. You better chill. Jeżeli szanowna słuchaczko albo szanowny słuchaczu Trójki zastanawiasz się, kto tak pięknie śpiewał, to śpiewała Jill Scott na antenie naszego radia. 3 minuty do godziny 5. Mały update, jak to się mówi, ze skrzynki mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Piotr spędza majówkę wyjazdową. Dzisiaj wyjazd do Adamczycha z Kansenu w Kolbuszowej. Natomiast pan Piotr II pozdrawia z Białegostoku. Pan Piotr jest kierowcą autobusu numer boczny 414 i pozdrawia wszystkich trójkowiczów. Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej na przeprowadzce w Holandii, a pan Robert przepłynął właśnie z Trelborga do Świnoujścia i wiezie towar do Pragi. jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dziękujemy wszystkim kierowcom. Proszę pamiętać o tym, że czekamy na informacje, ale te informacje z tak zwanego pit stopu, czyli zatrzymujemy się, piszemy i jedziemy dalej. To jest audycja Coś mi świta. Wydanie środowe. Pierwszy dzień maja. Majówka z trójką. Chcemy, aby było jak najwięcej słońca w piosenkach i tego słońca w piosenkach w drugiej godzinie dużo będzie, proszę mi wierzyć. Thank you.